ich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Już 9 ofiar strzelaniny w szkole średniej w austriackim Grazu, jest wielu rannych. 4 pierwsze protesty wyborcze rozpatruje Sąd Najwyższy, protestów jest więcej i można składać kolejne. Czekamy na okno pogodowe, misja drugiego Polaka w kosmos przełożona na jutro. Co najmniej 9 osób zginęło w szkolnej strzelaninie w austriackim mieście Graz. W drugim co do wielkości mieście Austrii o godzinie 10 w gimnazjum padły strzały. Policja poinformowała przed chwilą, że sytuacja została opanowana. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani, nie ma dalszego zagrożenia. Taki komunikat policji w Styrii, której stolicą jest Graz, został wydany po półtorej godzinie akcji. Wcześniej policja informowała o strzałach w szkolnym budynku i akcji prowadzonej z tego powodu z udziałem śmigłowców i antyterrorystycznej jednostki Kobra. Oficjalne komunikaty wciąż nie dotyczą sprawcy ani ofiar. Według lokalnych mediów strzały miały paść w dwóch klasach. Napastnik odebrał sobie życie, trwa ustalanie, czy nie było drugiego. Ranni i zabici to uczniowie i nauczyciele. Na czas akcji policja odgrodziła teren wokół szkoły w promieniu 100 metrów. W okolicy zgromadzili się rodzice, którzy czekają na informacje o swoich dzieciach. Adam Górczewski, Polskie Radio. A teraz Warszawa i Sąd Najwyższy. Przed południem Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoczęła rozpatrywanie pierwszych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich. Przed Sądem Najwyższym jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czego dotyczą skargi? Skargi dotyczą przede wszystkim stwierdzonych błędów w protokołach wyborczych. Komisje miały odwrotnie przypisać głosy kandydatom. Tutaj w Sądzie Najwyższym dzisiaj sędziowie rozpoznają 4 protesty, ale już wiadomo, że co najmniej w kilkunastu komisjach w całym kraju doszło do błędnego przypisania głosów. Częściej na niekorzyść kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Ale protesty wyborcze dotyczą też kwestii zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, czy też agitowania członków komisji za jednym z kandydatów poprzez element stroju. Każdy z tych 4 protestów, którymi zajmuje się dzisiaj sąd, jest rozpatrywany osobno. Rozprawy są niejawne, nie ma też stron, czyli osób, które złożyły protest. Każdą sprawą zajmuje się 3-osobowy skład sędziowski z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wiadomo, że dzisiaj przedstawiciele sądu nie zabiorą głosu w sprawie protestów. Mają ograniczyć się tylko do wydania krótkiego komunikatu po zakończeniu dzisiejszej pracy. A do tej pory do Sądu Najwyższego wpłynęło 40 protestów, a kolejne 20 czeka na rejestrację. I tyle, Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy za relację. Planowany na dziś lot Polaka w kosmos został przełożony wstępnie na jutrzejsze popołudnie. Przesunięcia terminu startu przy tak skomplikowanych operacjach są czymś zupełnie normalnym. Obok pogody i kwestii technicznych w grę wchodzą także kwestie związane z wykorzystaniem kosmodromu. Jeżeli jutro pogoda nadal będzie niepewna, to kolejna próba odbędzie się w następne dni, w czasie, gdy pojawi się tak zwane okno startowe, mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Takie okna startowe otwierają się zasadniczo co niecałe 24 godziny. Jest to związane po prostu z obrotem naszej planety, nad którą krąży Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. I żeby start się odbył, to płaszczyzna jej orbity musi przeciąć się z miejscem startu. A że Ziemia się obraca, to tutaj ta możliwość się pojawia co mniej więcej dobę. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie ma przeprowadzić kilkanaście eksperymentów naukowych oraz będzie łączył się m.in. z młodzieżą i opowiadał o kosmicznej codzienności i pracy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Leśnicy przypominają, by nie zabierać z lasu młodych lisów, zajęcy i saren. Ludzie myślą, że są porzucone i przynoszą je do azylii, takich jak ośrodek rehabilitacji Wigierskiego Parku Narodowego. Ruszyła kampania Nie zabieraj mnie od mamy. Szereg gatunków w swojej biologii zachowuje się tak, że nie porzuca tak bezkrytycznie swoich młodych. Pracownik Wigierskiego Parku Narodowego Wojciech Misiukiewicz. To jest takie przystosowanie jakby obronne poszczególnych gatunków, że te zwierzęta młode pozostają w ukryciu. Jak na przykład koci się samica, a później raz dziennie przychodzi i karmi te młode. I w takiej sytuacji ktoś idąc znalazł, to trzeba pomóc zabrać i pracownicy parku tym się zajmą. Pracownicy parku przyjmują takie zwierzęta, jednak ich powrót do naturalnego środowiska bywa niemożliwy, a dalszy los często przesądzony. Te zwierzęta, które są do nas przywożone, kończą swój żywot w niewoli. Jeśli dane zwierzę nie rokuje na przywrócenie do środowiska naturalnego, my szukamy miejsca dla takiego zwierzaka w zoo. Jeśli natrafimy na dzikie zwierzę, najlepiej nie działać na własną rękę, lecz precz powiadomić odpowiednie służby. O czym mówiła Anna Auron-Wasilewska z Polskiego Radia Białystok. Klimat. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi teraz 60% prądu w sieci. Do 14 warto korzystać z urządzeń elektrycznych ze względu na nadwyżkę zielonej energii. Pogłębia się susza hydrologiczna w zlewniach rzek Ełk, Pisa, Biebrza, Narew, Inna, Dolna Pilica oraz Górna Warta. W lasach na południu Lubelszczyzny, na wschodnich Mazurach i na Suwalszczyźnie obowiązuje średni poziom zagrożenia pożarowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południe w wielu miejscach pochmurne i z przelotnym deszczem, choć będą też chwile ze słońcem. Na zachodzie spodziewane są burze, na termometrach od 16 stopni nad morzem do 24 w Małopolsce. Autopromocja. Włącz Trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Trimi T30. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko, czego dziś chcę, to polski ogórek szklarniowy. Kilogram 4,99. A we wtorek schab bez kości. Kilogram 14,99. Z kartą moje Intermarché. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Przygotuj się z makro na długi czerwcowy weekend. Do 14 czerwca woda Cisowianka różne rodzaje pół litra tylko 99 groszy za butelkę przy zakupie 12 sztuk. Najpierw makro, potem długi weekend. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 12. Dokładnie. Muzyczna Poczta UKF. Piotrka Masiera, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy Państwa do telefonów i maili, bo do godziny 13 czekamy na Państwa propozycję w Muzycznej Poczcie UKF. 22 7 3 UKF @polskieradio.pl. I przed nami piosenka, która wczoraj weszła w maleńkim fragmencie, dzisiaj w całości. Panie Adrianie, myślę, że Pan teraz całkowicie odpocznie już na tych Mazurach. Every time that comes Windy Town i Chris Rea w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22:07 Trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Piosenka, która za chwilę też poczekała chwilę w kolejce. Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, wierny słuchacz Trójki. 47. rocznica ukazania się pierwszego albumu zespołu Dire Straits, zatytułowanego Dire Straits. Prosiłbym o utwór z tego albumu Sultans of Swing. Pozdrawiam. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords, but it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his. One more thing. Salt and South Swing i grupa Dire Straits w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF @radio.pl, ten adres mailowy działa przez całą dobę i właśnie wiadomość, która przyszła między audycjami w tej chwili. Pan Łukasz pisze, cześć, a może na ten pokręcony pogodowo dzień, jakiś utwór Tool, może Sober? Dziękuję i pozdrawiam. Dlaczegoż nie? Liar. I am just an imbecile. I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me. I Sober w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, teraz troszkę zmienimy nastrój. Martys, jestem z Poznania i chciałbym zamówić piosenkę Tupac, Keep Your Head Up. Bo dla mamy. I give a holler to my sisters on welfare. Tupac cares, if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. And when you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That my brothers make babies and leave a young mother to be a mess. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and our game from a woman, I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Keep your head up, ooh, child. Things are gonna get easy. Keep your head up. I remember Marvin Gaye used to sing to me. He had me feeling like black was the thing to be. And suddenly the ghetto didn't seem so tough. And though we had it rough, we always had enough. I huffed and puffed about my curfew and broke the rules. Ran with the local crew and had a smoke or two. I realized mama really paid the price. She nearly gave her life to raise me right. And all I had to give her was my pipe dream of how I rock the mic and make it to the right screen. Trying to make a dollar out of 15 cents. It's hard to be legit and still pay your rent. And in the end it seems I'm heading for the pen. I try to find my friends, but they're blowing in the wind. Last night my buddy lost his whole family. It's gonna take the man in me to conquer this insanity. It seems the rain will never let up. I try to keep my head up and still keep them getting wetter. You know it's funny when it rains it pours. They got money for wars but can't feed the poor. Said it ain't no hope for the youth. And the truth is, it ain't no hope for the future. And then they wonder why we crazy. I blame my mother for turning my brother into a crack baby. We ain't meant to survive, cause it's a setup. And even though you're fed up, you gotta be your head up. Brighter. And to all the ladies having babies on their own, I know it's kind of rough and you're feeling all alone. Daddy's long gone and he left you by your lonesome. Thank the Lord for my kids, even if nobody else want them. 'Cause I think we can make it, in fact I'm sure. And if you fall, stand tall or come back for more. 'Cause ain't nothing worse than when your son wants to know why his daddy don't love him no more. You can't complain, you was dealt this hell of a hand without a man feeling helpless. Because there's too many things for you to deal with, dying inside, but outside you're looking fierce. While the tears is rolling down your cheek, your daddy hoping things don't all fall this week. 'Cause if it did, you couldn't take it. And don't blame me, I was given this world, I didn't make it. And now my son's getting older and older and cold from having the world on his shoulders. While the rich kids are driving Benz, I'm still trying to hold on to surviving friends. And it's crazy, it seems they'll never let up. But please, you gotta keep your head up. Keep your head up, Tupac w trójce w muzycznej poczcie UKF. No i powracamy do ostrzejszego grania, chociaż tak nie do końca. Witam, witam, witam. Krzysztof z Bydgoszczy. Na dzień dzisiejszy zaproponuję utwór Changes, Black Sabbath. Zmiany następują, myślę, że na lepsze. Wszystkiego dobrego. I'm going Changes i grupa Black Sabbath. Pamiętam parę ładnych lat temu, kiedy zespoły metalowe nagrywały swoje płyty, to wytwórnie prosiły, a nagrajcie takie z jedną balladę, bo musimy czymś tę płytę wypromować. Changes właśnie w tym stylu Black Sabbath. 2273, kolejna wielka gwiazda. Andrzej z Trójmiasta. Ja bym poprosił utwór Joe Cockera, którego już niestety wśród nas nie ma. Utwór nosi tytuł My Father's Home. Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.

Magda Marko, Chamber of Reflection, 227 trójek. No i jeszcze jedna propozycja telefoniczna. Ja nazywam się Ola i chciałabym zamówić piosenkę Hunger Strike od Temple of the Dog dla mojej mamy Dobrawy, która jest wielką fanką trójki. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed all the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Tyle, grupa Temple of the Dog w trójce w muzycznej poczcie UKF. Kończymy pocztę. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Za chwilę tu Myśliwiecka 357, a my dziękujemy. Piotr Masiera, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Na zakończenie jeszcze Jailhouse Rock i Elvis Presley. Jailbirds sing, let it rock. Everybody, let it rock. Everybody in the wholesale block was down.